ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่12อยากแก้กรรมจะทำอย่างไรพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2551 ท่านมีอะไร ครับจะเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับถามเผื่อโยมแม่นะครับพอดีว่าโยมแม่เนี่ยเคยผ่าตัดสมอง ครับ เคยผ่าตัดสมองแล้วก็จะมีปัญหาว่าบางช่วงเนี่ยควบคุมจิตไม่ได ้ อย่างเช่นความคิดฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยถ้าช่วงที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยก็จะมีเรื่องว่าหลับตาแล้วเห็นกรรมเก่าว่าเคยทำอะไรไว้ก็จะยึดอยู่ตรงนี้ทีนี้พอดีเมื่อกี้คุยเรื่องจิตก็เลยจะเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่ามีวิธียังไงว่าให้โยมแม่เนี่ยหลุดจากตรงนี้หรือว่าอย่างเช่นว่าก่อนจิตสุดท้ายเนี่ยมีในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่มีวิธีฝึกยังไงให้ว่าจิตสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ยึดถึงมันเพราะว่าโยมแม่มีปัญหาทางร่างกายว่าเคยผ่าตัดมาทำให้บางขณะเนี่ยควบคุมจิตไม่ได ้ครับใช่มันก็เป็นเรื่องที่ร่างกายมันมาเป็นตัวก่อกวนหรือว่าเป็นปัจจัยกระทั่งจิตมันเป็นปัจจัยหนุนน่ะทำให้การปฏิบัติทางจิตยากทีนี้วิธีแก้ก็มีสองอย่างคือวิธีทางจิตกับวิธีทางปัญญาเอาวิธีทางจิตก่อนวิธีทางจิตก็คือว่าเราต้องเอาไอ้ตัวอารมณ์ที่จิตจะยึดมาตอนนี้ก็คือจิตท่านไปคล้องอยู่กับไอ้กรรมบางอย่างที่เป็นฝ่ายที่ทำให้รบกวนหรือไม่ดีเราก็จะหาไอ้ตัวอะไรที่มาแทนทีนี้ถ้าคนใกล้ชิดรู้ใช่ว่าเคยทำอะไรที่มันเป็นกรรมดีที่มันมีตัวเด่นเนี่ยอย่างคนโบราณทำไมเขาจึงบอกให้สร้างพระพุทธรูปให้ไปปิดทองลูกนิมิตเพราะอะไรครับนอกจากว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่อย่างสมัยนี้นะนานๆมันจะมีทีนนะนะวัดจะมีการฝังลูกนิมิตผูกสีมาแม้มันบางทีมันเป็นกี่สิบปีไม่รู้จะมีได้ยากเหลือเกินแล้วก็สร้างพุทธรูปเดี๋ยวสักก่อนก็ไม่ได้มีวางตามตลาดอย่างที่สำราญราชหรืออะไรมากมายประตูผีใช่ไหมโอ้ยสร้างกันยากรอพระกันทีนึงนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะนั้นเป็นบุญที่เด่นแล้ววัตถุที่สร้างเป็นบุญเนี่ยก็เด่นมากนี่ลักษณะนี้มันก็เข้ากับไอ้ความจริงของชีวิตเนี่ยจิตของคนเราเนี่ยมันก็จับไอ้สิ่งที่มันเด่นสร้างพุทธรูปองค์บรมเนี่ยเป็นทองอารามใช่ไหมจิตใจมันก็จับแล้วมันเป็นสิ่งที่ประทับใจประทับใจรุนแรงเพราะฉะนั้นมันก็ตราตรึงอยู่กับใจเวลานึกปั๊บใจไปอยู่ที่นี่แหละเนี่ยโบราณเขาจึงให้สร้างก็เพราะว่ามันเป็นจุดเด่นของจิตที่จับจิตง่ายมันกุศลไปทำอะไรอะไรมาพอพูดถึงอู้ปีนั้นไปสร้างพระมันแหมมันเด่นขึ้นมาเลยเนี่ยจิตจับได้ไปเปิดทองลูกนิมิตหินก้อนเบลอสร้างโบสถ์นั่นโบสถ์หลังเบลมเนี่ยใช่ไหมและเหตุการณ์ก็ใหญ่ด้วยหายากนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จิตจับได้ดีนั้นโบราณเขาก็เลยสอนกันมาเพราะจะได้เป็นตัวเหตุการณ์ที่ประทับใจไว้แรงมากเวลาจะนึกถึงอย่างเวลาจะตายปั๊บพอลูกหลานบอกปั๊บว่าสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดนั้นดีนี้เป็นประธานเป็นพระประธานอยู่วัดนี้แม่ชื่นใจแล้วตัวนั้นจัดจิตไม่ไปไหนแล้วอยู่นั่นแหละมันก็เลยเป็นกุศลไปอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยอ้าวแล้วผมพูดนี่จะตอบคำถามเลยลืมเลยนะเมื่อกี้ใครถาม ปัญญาแก้ได้ทัน ทีอ๋อทีนี้เอาเรื่องจิตก่อนก็แปลว่าหาอารมณ์ฝ่ายกุศลที่แรงไปสู้หรือไปแทนอารมณ์ที่ไม่ดีทางฝ่ายอกุศลทีนี้ฝ่ายอกุศลนี่ก็อาจจะเป็นตัวที่ชินคือท่านเป็นอาจินตกรรมแล้วพอคิดแล้วคิดอีกจิตมันก็ลงร่องคล้ายๆไปขุดร่องลงแล้วแม้จะไม่ใช้กรรมแรงอะไรนะแต่เพราะมันลงร่องแล้วเป็นอาจินมันก็เลยพอขึ้นมาปั๊บลงร่องนี้ ลุงล่องนี่ทีนี้แก้ยากก็ทำไงต้องหาไอ้ตัวที่แรงจริงๆมาช่วยนี่ท่านกันดังนึกว่าเคยทำอะไรไว้ที่มันแรงเอามาพูดให้ท่านฟังถ้ามางั้นก็เอากรรมฐานให้ท่านมากำหนดให้จิตอยู่กับกรรมฐานนี้เพื่อจะให้จิตเนี่ยไม่ไปตามไอ้ตัวสิ่งที่ชักจูงอื่นเพราะว่ากรรมฐานนี่ก็คืออันนี้แหละให้สติมาช่วยจับอยู่กับอารมณ์เดียวที่ทำสมาธิถ้าไม่ฉะนั้นท่านก็ต้องหาเรื่องใหม่ให้ทำชวนโยมแม่ทำกุศลกรรมหรือบุญใหญ่สักอันหนึ่งเนี่ยญาติชวนพูดแล้วเนี่ยโยมแม่เรามาทำอันนี้กันดีไหมอะไรนั้นแล้วก็พูดโน้มน้อมจิตใจอยู่บ่อยๆบ่อยๆแล้วก็ให้เป็นบุญที่ว่ามันเด่นแล้วก็ให้ท่านนึกอยากจะทำอันนี้อยู่เรื่อยนะถ้าหากว่าเบนได้นะมันจะมาเริ่มมาแข่งกับไอ้ความที่จิตเนี่ยไปวุ่นอยู่ก็ตกร่องอันนี้นะหาร่องใหม่หาร่องใหม่ให้ก็เริ่มขุดมันก็ยากหน่อยแต่เรานี่เราเป็นคนที่มาช่วยขุดไม่ใช่ท่านขุดคนเดียวเพราะถ้าแรงมันมากขึ้นเราก็มาช่วยท่านในการขุดร่องใหม่เราก็พูดให้ท่านได้ยินอยู่เรื่อยแต่ว่าต้องเอาไอ้ที่ท่านพอใจนะต้องพูดเริ่มก่อนดูที่ว่าท่านจะชอบอันนี้ไหมบุญหรือกุศลอันเนี้ยเรื่องเนี้ยที่ดีแล้วก็มาพูดพอท่านสนใจแล้วก็พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วก็มาเดินหน้าว่าเราจะทำกันเมื่อนั้นจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นให้ท่านช่วยคิดทีนี้พอท่านชักชอบใจท่านก็จะมาคิดเรื่องนี้มากขึ้นจิตมาอยู่กับเรื่องนี้ต่อไปก็เปลี่ยนอารมณ์ได้เราเปลี่ยนอารมณ์ถ้าเกิดนั้นสิ่งนั้นเป็นจริงใช่ไหมเราก็ไปทำเลยชวนท่านไปทำให้ท่านได้สมทำได้มือตัวเองอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นประสบการณ์เหตุการณ์ใหญ่ๆทีนี้เข้าไปอยู่ในความจำแม่นเลยแล้วก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่อันนี้ก็อยู่ในจิตประจำเลยทีนี้สบายแล้วท่านถึงขั้นนั้นเพราะจะเห็นทางไหมเอานะฮะนี่หนึ่งนี่วิธีแก้ทางจิตคือว่าหาอารมณ์แทนอารมณ์ทดแทนหรือมาแทนที่มีสองวิธีการทางปัญญาวิธีการทางปัญญาก็คือให้เห็นในความรู้เข้าใจหลักธรรมเรื่องความเป็นเหตุเป็นปัจจัยการแก้ไขทำให้มันดีขึ้นให้โยมรู้หลักว่าเรื่องกุศลอกุศลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมนุษย์เป็นธรรมดาทำพลาดบ้างถูกบ้างแต่ว่ามันต้องมีการพัฒนาก็มีการแก้ไขพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังเคยทำพลาดขนาดเป็นพระโพธิสัตว์บางทีก็ยังไปหลงผิดเนี่ยไปทำผิดก็มีนะไม่ใช่ว่าเป็นพระโพธิสัตว์แล้วต้องทำถูกหมดแล้วถ้าก็แก้ไขถ้าก็ปรับปรุงก็คือชีวิตมนุษย์เนี่ยเป็นชีวิตแห่งการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาทำให้ดีขึ้นอันไหนแก้เป็นกรรมไม่ดีก็แก้ไขถ้าเรียกว่าเป็นปฏิกรรมปฏิกรรมก็คือกรรมที่ทำขึ้นมาเพื่อแก้ไขกรรมเดิมหมายความว่าไอ้กรรมเดิมมันก็อยู่อ่ะแต่ว่าเราทำกรรมนั้นทำใหม่ในทางที่ดีเพื่อปรับปรุงตัวเองเนี่ยที่เคยทำอกุศลก็ละเลิกเปลี่ยนมาทำกุศลที่ทำกุศลชนิดที่มีกำลังน้อยหรือกำลังกุศลชั้นต่ำระดับกามาวจรก็ทำสูงขึ้นไประดับรูปาวจรถ้าเป็นระดับกามาวจรด้วยกันเคยเป็นแค่กุศลธรรมดาก็ทำเป็นมหากุศลทำกุศลยิ่งใหญ่ขึ้นไปบอกว่าโอ้เรื่องของมนุษย์นี่มันพัฒนาได้มันแก้ไขปรับปรุงได้จากผู้ที่ไม่ดีก็มาเป็นองคุลิมาลก็ยังมาเปลี่ยนเป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมบอกท่านบอกเนี่ยพระพุทธศาสนาบอกว่าถ้าเรามีปัญญารู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเองแล้วมันพัฒนาได้เราก็มาทำกรรมที่ดีเปลี่ยนจากอกุศลมาเป็นกุศลแล้วพัฒนากุศลยิ่งขึ้นไปนั้นเราก็มาใช้วิธีนี้หลักนี้ก็คือว่าเราจะบำรุงว่าติดพันข้องขัดอยู่กับกรรมที่ทำไปแล้วทีนี้รู้แล้วเฮาแค่รู้อย่าไปติดกับความรู้สึกเอาแค่รู้ว่าทำกรรมนี้ไม่ดีก็เป็นทำไปแล้วทำไปแล้วก็อย่าไปมัวหวนละห้อยหมกมุ่นอยู่ก็คิดในแง่ว่าแล้วเราจะแก้อะไรแล้วจะทำกรรมอะไรดีแล้วก็หันจิตไปคิดเรื่องที่จะทำดีซะนะเราก็หันไปคิดเรื่องเนี้ยเรื่องที่จะทำความดีอะไรอะไรกุศลก็เป็นการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตัวให้กรรมเก่ามันหมดกำลังหรืออ่อนกำลังเพราะว่ากรรมใหม่เมื่อเราทำกรรมใหม่ที่ดีขึ้นมาไอ้กรรมใหม่ที่ดีทำมีกำลังมากกว่าไอ้กำลังกรรมเก่าที่ไม่ดีก็อ่อนแรง มีกำเท่ากำลังเท่าเดิมนั่นแหละแต่เทียบกันแล้วมันอ่อนกำลังผมเคยเปรียบเหมือนอย่างกับไอ้ก็มีท่านนักปราชญ์ท่านเคยเปรียบไว้แล้วก็เลยเออท่านว่าไว้ดีผมก็เลยจำมาเล่าให้กันฟังเพราะมันเข้ากันหลักบอกว่าเหมือนกับเรามีแก้วน้ำอินฟินิตี้แก้วน้ำอินฟินิตี้นี่ก็หมายความมันไม่รู้จักเต็มใช่ไหมอ้าวทีนี้ตอนแรกเนี่ยเราทำกรรมไม่ดีไว้เหมือนกับเราใส่น้ำสกปรกในแก้วเนี้ยใส่เข้าไปสักลิตรหนึ่งเอาห่างกันใส่เข้าไปโอ้โหดำมืดสกปรกไปหมดเลยเนี่ยแล้วเรามัวไปขุ่นข้องอยู่นี่เราก็ไม่ได้ทำอะไรนี่พอเรารู้ตัวแล้วโอ้ไม่ได้แล้วต้องปรับปรุงแก้ไขเลิกแล้วไม่ใส่ไอ้น้ำสกปรกอีกต่อไปทีนี้เราก็ต้องทำใส่น้ำดีใส่น้ำใสท่านก็ใส่น้ำใสไปวันนี้ลิตรพรุ่งนี้ลิตรวันต่อไปใส่ถังหนึ่งเลยต่อไปใส่สองถังสิบถังต่อไปปรากฏว่าแก้วน้ำนี่ไอ้น้ำลิตรหนึ่งที่สกปรกไม่เห็นเลยใช่ไหมทั้งที่มันก็เท่าเดิมถูกไหมแต่มันมองไม่เห็นเลยใสแจ๋วเลยเนี่ยไอ้กรรมที่ไม่ดีที่ทำไว้มันมีอยู่ก็เหมือนไม่มีเพราะมันหมดกำลังไม่มีอิทธิพลอันนั้นก็ทำกรรมดีไปนะอ้าวต่อได้นะเลยเข้าใจนะอ้าวมีอะไรสงสัยไหมฮะนิมนต์ อย่างนี้เราสามารถที่จะสรุปได้ไหมครับว่าอย่างนั้นเราก็ประพฤติตามหลักไตรสิกขา ครับ ก็คือทำศีลให้ดีซะก่อนจะได้เป็นฐานพื้นฐานที่ดีในการทำให้จิตมาตั้งมั่นแล้วก็เกิดกำลังแล้วก็ประกอบด้วยปัญญาเข้าไป ก็ต้องทำไปทั้ง3อย่างพร้อมกันแต่ว่าศีลเป็นตัวเน้นเพราะเป็นรูปธรรมที่ปรากฏชัดและเป็นพื้นฐานพื้นฐานก็อีก2อันเราอาศัยศีลมาเป็นฐานแต่ว่าเราไม่ได้อยู่กับมันมีฐานเท่าไหร่แล้วก็ทำไอ้จิตปัญญาไปเรื่อยด้วยไม่ใช่รอให้ฐานเต็มซะก่อนนะไอ้นี่มันไม่เหมือนวัตถุไม่เหมือนสร้างบ้านที่จะต้องไปรอให้ฐานเสร็จไอ้นี่มันเป็นด้านวัตถุแต่ด้านจิตใจสัมพันธ์กันถ้าหากว่าจิตใจเราไม่พัฒนาปัญญาเราไม่มีให้การสร้างฐานมันก็ไม่ได้เรื่องใช่ไหมจะสร้างฐานได้ดีก็เพราะว่าปัญญามันพัฒนาขึ้นไป เป็นอย่างหลักที่ท่านเจ้าคุณให้นี่คือใช้ได้สำหรับทุกอย่าง มันเป็นของกลางนี่มันเป็นของกลางเป็นหลักทั่วไปก็คือเราเข้าใจหลักก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยธรรมดาเนี่ยแต่เราให้รู้แง่มุมก็เหมือนใครสงสัยอะไรในมนต์ถามมีอะไรสงสัยไหมไม่ต้องไปเกรงใจถามเลยอานิมนต ์นี่หมายความว่าถ้าเกิดเราทำกรรมมาอย่างหนึ่งแล้วแล้วเราทำความดีไว้ความดีส่วนนี้จะมาปกกับกรรมส่วนนั้นได้ไหมนะครับ ไม่ใช่มันไม่ได้หักล้างเลย ล้างเลย ครับก็หมายความว่าน้ำในแก้วไอที1ลิตรมันก็อยู่ของมันตามเดิมแต่มันเหมือนก็ไม่มีแล้วเพราะว่าไอฝ่ายดีนี่มันท่วมท้นไปหมดเลยมันเหลือเหมือนกับว่ามันมีก็เหมือนไม่มีถูกไหมฮะมีเหมือนไม่มีหมดเหมือนกับว่าพอเทียบกันแล้วหมดแรงเลยใช่ไหมตอนแรกมันมีหมดสองตัวไอ้หมดสองตัวก็แรงพอกันเกิดพอเจอไอ้ฝ่ายหนึ่งยังเป็นหมดอีกฝ่ายเป็นช้างไปแล้วเท่ากันใช่ไหมไอ้หมดนี่ไม่มีความหมายเลยเออ